کلندر ته وګوره یا دارنګله هغه زمیدار ته وګوره شپنکی ته وګوره ځکه چې اوده کېږي نو سره فکر یي نو د شپې کله بیزو ته آواز کوي کله غوایي ته هوشه وایي او کله هغه کلندر یي نو هغه وایي زه استاذه ودرېږه دا ولې مراقبه یې کړې وه په هغه حالات باندې ودو کیفیت باندې ودو. بل ادب یې دا دی چې نوې مسله دې یاده کړه نو هغه زړه عمر سره یاده کړه او بیا فرق وګوره چې دې کې فرق سو که مخکې کې اجمال و دا تفصیل و د الله شکریا ادا کړه الحمدلله اوس پرې ښه تفصیلي پوه شو او که نه بدله وه نو تا ته دواړه مسلې یاد شوې. بیا په دې ادابو کې لوی ادب مسله دې زده کړه نو بیا لاړ شه خپل کلي ته نو بیان یې ستا کار به بیان یې. شیخ القرآن درس کې طالبانو چې کله به درس خلاص شو کلیو کې به خواره شو. اوسني طالبان خو بختور خلک دي نو بیا به چې راتله یا به سر ماتو یا به لاس ماتو نو اوس یې بیان کا که کلی دې نږدې وي نو خو په هغه ورځ یې بیان کا که لرې نو چې چوټي دې وشي نو سیده لاړ شه کلي کې هغه ټولې مسلې خو تا ځان سره لیکلي دي یادې کړې دي نو هغه بیان کا. او پیغمبر ته هم دا حکم و بلغ د دې وجه نه بز احفش مشهور و په دې باندې چې ورغومی و کتاب یادولو د سبویم د نحوې کتاب یادولو نو تکرار د پاره هغه ورغومی ودرولی و نو چې ده به ګردان وکړو نو بیا به ورته وی چې ته پوه شوې نو غوږ ته به ورته ډکې نږدې کړو نو هغه به سر وخوځولو وی نه یې پوه که نور که بیا یې درته وایم نو بیان وکړه لاړ شه بیا بیان کړه دا خپل منتر اوس په کلي کې پوخ کړه پاړوګر چې څه شی یاد کړي منتر نو هغه چې پخ کړی نه وي نو نه یې پرېږدي دمګری چې دم یاد کړي وایي اجازه مې له پخه نه ده سل پیرې به وایم. حافظ چې قرآن یادی نو استاد ورته وایي سل پیرې به اړې نو هغه وایي هلکه زه اوزګار نه یم قرآن مې نه دی پخ شوی ده ورکوم دا نه چې خوراکونو ته ناشي یو په سترګو حافظ یو د زړه حافظ یې لکه د دې زمانې دی حافظ دې پټکې نه بس وایي سنو چې سی وایي نه او چې صحیح حافظان لوی مقام دی د الله د کتاب لوی خادمان دی الله دې کړي. دا وجه ده چې پخوانی علماو شاګردان هم قابل و علما هم قابل و د هغې وجه هم دا وه چې طالب به طالب و قاضي به یې ویلو نو سلم به یې پړولو بلته مې بزی به یې ویله هدایت الحکمت اگر چې د دین کتاب نه و شرجامی به یې ویله نو شرجامی والله طالب به کافیه پړوله نو دا و قابلیت نو هم استاذ هم مدرس و دغه طالب و هم مدرس هم طالب دو خیرت نجاری و نو چې هغه به کله عالم شو نو یو بهترین کرم و درس بو تکلیف بنو نو چه مطالعه بی کولا نو دو میتا دری میتا پا مطالعه بانی نلگی او چه ما شا اللہ چه او دو و جوند تیر کردی نو دا پختو شره بچر دا گوری و پند بی تردلی نو دو پاو بی وجودی و من شره بی بسر یخی او سار نماخام پوری بارنم یو کتاب تاریبم تباکی و زانم تباکی نو که داسی نه نو خسرت دنیا والا آخره زندگی به تباه شي نو کوشش تا کوئ. بل دادا چې د مشرۍ نه مخکې علم حاصل کړه ځکه مشر سړی بیا بل ته نه کینی. عمر رضی الله تعالی عنہ وایي تعلمو قبل ان تعلم ان تعلمو علم حاصلوئ مخکې د دینه چې ته بل ته خیر چو مستازی او مسلخی دا وجه دا علم خودل دا یو لوی کمال دی دا دی وجه نا قرآن دا غی زی پزی تذکیره هم کئی پیغمبر خپکی گی هم پا دیو بانی دیر نهایتی زړی تنگی گی مهربان دی مسئله تینا نپتی وما هو على الغيب بظنين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم سورة يونس يوصل أدلسم آيات دا ولي وي أو سورة الشمس مسألة كي ببخل نكي مسألة برسين خدا مشرين مخي کورستو یوم حاصل کا خو بیا سړی اکثر ناوزګار یم د دې وجه نه العلم قبل القول والعمل دلیل دې د پاره فعلم انه لا اله الا الله علم مخکې د قول او د عمل چې بل ته وي او عمل کې دا هغې نه مخکې او چې بیا دې دا شروع کړم نو بیا خو پخپله مشر بیا چېرته سړی غاړه ږدي الله بل ادب ادا دے دا قرآن چی دا تا او گنی چی زما پلاس کی زما درب کتاب دے دا بندہ کتاب ندے دا بل کتاب احترام ساتی نو دا اللہ دا کتابم احترام ساتا دا آدابو منبع ماخذ لا يمسه ساصرف الذين فعلم انه لا اله الا الله دا دید لاندې کوم آداب چې ذکر کوي علما نو هغه آداب ماخوذ دي د قران او د سنت او د تعامل د امت نه آداب د فهم د قران د پاره نمونی دی چه تا با پدی ترتیب بانی قرآن یادی دا دی وجه نام چه دا اللہ کتاب ملاس کی دیو دا با بیانی دا ما دب دی چه دا اللہ کتاب لاس کی دی ستا با نیت ستا با ظاہری و باطن کی اخلاصی اللہ نبیری کی خوف وی حدیث کی رازی دا بخاری الدین النصیحہ لله ولرسوله ولكتابه وائمة المسلمين وعام نصیحت مانا خالص تابداری خالص خیرخواهی دا اللہ سمانا اللہ ستا حکمنا منم بس زاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا دای نظیر و مثالون دی دا پیغمبران خالص خیرخواهی خالص تابیداری داغ اطاعت داغی دا سنت تابیداری کتاب مخلوق تا بیانول ائمه و تابیداری عام و خلق و اغی تا دین رسول جدا خیرخواهی دا خالص دا ذکر ذکر کئی اویس آغا بزرگ چه بعضی علماء قائل دین او بازی نفی کئی مانا اویس دریا پغاڑا کی ناسو او دا مراد قبیلی او سڑے اور تراغی ناغا اور تا جواب کیویلی چو زما رور دا مراد ان قیام المؤمن بی امر اللہ یقینا ودریدل دیو مومین پا حکم دا اللہ دا نو پریک دی لمر ای صدیقه سړی د پاره دوست اغا ابو ذر هم ځان لناسو چاته نه تپوسو کو و امر بالمعروف و نهی عن المنکر لا یترک للمرء صدیقه نو پریک دی سړی د پاره دوست بیان خو کر الله کتاب دی لاس کړي او دای ور والله ان لنامر بالمعروف وَنَنْهَاهُ نَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ یرا من خو منع کو دا بدون او دا نیکی دعوت ورکو نو دے دا فاسقان و ڈالا کی ننوزی داوی نتاون حاصل کی تباہ برباد شی دارنگ لکنز و مال کی درم جلد شپک سو شپک اتیائی مصفہ کی دا ابو سعید الخدوری روایت اغم ویلیو یاتی علی الناس زمانون رابشی پا خلق و باندی داسی زمانه چه بهتر بد دوینا من آغای سوکوی لا یعمر بالمعروف لا ینهان المنکر. یه را دیر خم مولی سیب دیں حکمت والاوی کنا لانه دیر خسده دیں کوثر نیازی دیر خو نورانی دیر خسده طاهر القادری دیر خسده دیں نو چه حکومتی صفت شروع کو نو پواشا چه نهی عن المنکر نرگر امر بالمعروف یم نرے گلے سربراہان چے دچا صفت کئی نو پواشتے جے پدے کے راز دے اللہ دا سی زمانہ براشی یقیناً منگولی دے ردے زمانہ کی ولا ینہا عن المنکر. ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بوئی کنز الامال دریم جل شپک سوا یوکم نوی سفکی یا تی علی العلماء زمانن یکون الموت احب الی احدہم خیر من ذهب الاحمر. رابشی پا علماء باندی داسی یو زمانا چه مر با دیو تا گرانی یو کست دا دوینا دیر بهتر بین دا غسرو زرون قیمتی. مستدرک دا حاکیم سلورم جل 580 صفحه باب الفتن کیوم ذکر کی. اللہ ناغی وی من النصیحت لی کتاب اللہ دا اللہ دا کتاب خیر خواہی سرا سبحانہو الحکم بہی فی ما شجر بینہو پا قرآن بانی فیصلہ کون داغ جگڑ و اختلافاتوں چی دا دوی پا منز کی دی نو ملک دا قرآن قانون کم دے دی فی ما شجر بینہم دا قرآن نسم دے لولی قرآن لران البار والفاجر. ابن کثیر وی دے آیات دا سور فرقان راوار وی درشم آیات سور فرقان درشم آیات لولی خوار سوکا خو پا قرآن بانی عقیدہ و قرآن عملی کول خو تل تلق ند بدا قرآن خکت نکوزی گی. اللہ پیغمبر با قیامت کی افسوس کی وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. افسوس بکئی شکایت بکئی پیغمبر وی با اللہ اور زما یقینا زما قوم نیولے ہو دا قرآن مهجورا پری خودل شوے ان بیکار کتاب متروکن. علم دا قرآن او دا سنت دیتنو لکه شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله وی دا دیو جنا فام دا قرآن او دا سنت نا محروم شاته غرزولیو دا افسوس با کئی پیغمبر قیامت کی اللہ علم شاته غرزولیو عملی پا قرآن نکولو. امام ابن کثیر ذکر کئی دا ڈاکٹر کتاب دا سینس کتاب ناول او دا شاعری او دا قصو کتابونا اخبارات و رسائل دا قدرمن و قیمتیو دا ای قتل خدا اللہ کتابی ندے قتلی انگلش کتابی یادولو دا ڈمتوب کتابی یادولو دا انجینئری و دا کسب کتابی یادولو دا موسیقی کتابی زوتولو اللہ کتابی ندے زوت کرنے مخ کی منگم ویلی نبزو کتاب اللہ ورا ازہوری. امام ابن کثیر رحمہ اللہ ہوئی ارمان دے دا دنیا کتابونو تے دکار کتاب ویلو دا اللہ کتاب تے دکار کتاب ندے ویلے کنا وقت بے اور کڑے دا ہندوستان یو عالم ویلیو آگا افسر تے نتا پوز کڑے ہوں چی علم دشتر تعلیم دے آگوے قرآن و سنت خدمت کو ما بے نزد نتا تعلیم تا پوز کو ما تعلیم دشتر دے ہوگا نا نو دا آخر اسم وی چی علاکہ تعلیم دا علم شتر دے ہوگا نا نو دا جاہلان و تعلیم کئی نوی دا عاقلان و تعلیم و تعالی قرآن و سنت نصیب کرے دا لوی عالم دے کنا نن سبا لارشا یونسٹول لارشا کالجون لارشا عالمان و طالبان و چی گره بی ناغوی تن نفرت کی اگه و تا تعلیم افتا نوی تعلیم والا آغی آغی تا ہوئی چی بربند گر جی او پا گورم که روانی نرو خزی گرد ورد دیت آغی تعلیم وی دا اللہ کتابی شاعت غرزوله اللہ و تروکا تدبری ہی وترکو تدبره وتفهمه ترک د تدبر د قران تفهم فهم د قران او د مشغول شي په شعر باندې په یو قول باندې غنا لهوا کلام بیزای خبرو باندې من هجرانی دا د هجران دا خبرونه اوري شعر شاعری کے ویناگانی دزڑو بیکارا کرکٹ لوب اتاڑا میں وقت ورکے منزون قضا کے کتاب تن راجی دا شیشات غرزول فام تدبوری پریخ دا قرآن او امتصال دا وامر و اجتناب دا زواہر او دول دا دینا بل سستا دا من حجران ظاہر نصوص پریگی دیں د دې اوامر په هغې عمل نه کې نواهی باندې عمل نه کې الله دا هجران دی او په دې ټولو کې بل ادب او د فرایضو نه هم دی عقیده پې جوړول عمل پې درست کول قرآن چې څه ذکر کړي دي نو دا زما عقیده هم ده د دې وجې نه اسماء حسنا په باره کې کوم روایت راځي حدیثو کې د الله یو کم سل صفتي نومونه دي چا یاد کړه نو دی به جنت ته ځي د دې وجنا امام ماتوردی رحمه الله تاویلات اهل سنت کی ذکر کوي چې د دې نه د خولې یادول نه دي بلکې د دې په مطلب باندې ځان پوه کول او عقیده پې ساتل دي رزاق رزق به ماته الله راکوي نو د بل دربار کې نه ودرېږي وهاب بچی به ماته الله راکوي نو د بل دربار کې وکاڼي په ځان نه وي اینه چه سونه صفتونه دی ده الله نو دی بانی عقیده ساتل نو ده قرآن چه سونه حکمونه دی نو پا دی عقیده ساتل پر دی ده قرآن حکم دی نو پر ده کول دارنگ لمن زکات حج جهاد دا ده قرآن حکمونه دی رشوت ناغستل سود نکول دا ده قرآن حکمونه دی پا دی طول و عقیده ساتل و عمل کول چه دا گناه دا و کما اکرن و زغر کی گما بل عدبی چه دا بل تاو رسی بل عدبی داری چه لیکل که نو قرآن دا پاس با لیکل نکی یا دارن لدا بل کتاب دا پاس با لیکل نکی دا بیا د بیا کافی باندې لیکلو کا ځان له لیکلو سره شی جوړ کا نو بیا د بیا د قران نه کې ان شاء الله العزیز آداب نور قران درس کې زی په زی راځي مونږ به دا اشاره کو چې دا د قران آداب نه وي بیا ځان ته نشاندهی کوي دو موضوعان ان شاء الله دو عنوانات یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ده قرآن حكيم ده زدكر ده پاران سقواعد ديم او اصول دی چه پاغی سر ده قرآن پس منظر او موافقت ده قرآن سر ده حوادثات و رازیم او دغه قواعدو په اعتبار سره د قران فهم اسانیږي، قران لوستلو مطلب باندې پوهه کیدل دا ډیر خستوی او مزه کوي. کده دې اصول او قواعد نه بغیر شي نو بیا به قران اسی د دروغو کہانه نه ده، بلکې دا یو مسلم حقیقت دی. کدا اصول باندې عمل وشو نو قران فهم اسانیږي، او که په دې باندې عمل ونشي نو بیا اسی محمل غندکی قصه او کہانی معلومیږي. ها بعض قصو کی سنا سا لذت وی نفسانی دخل وی ورلا، لکا سور یوسف نو خلق ورتا غوگ دی. اللہ او کنا نفس لرس دخل نوی، لکا واقع د ابراهیم قوم د موسی و د عادیانو د صالح علیہ السلام یا د نور امتونو تذکری شوی وی، نو بیا به دا نفسی کہانی شی قصه بشی، نو اکثر خلق ورته بیا غوږ نگدی. نو دا قرآن قواعد چی یاد شی نو دا به پته ولگی چی دا دی قصه دا دی سه مطلب دی و دا ایولی را وڑی دا. او مخ کی خلق و حالات ذکر کئی منگ تا نو دا دی سه مطلب دی، او رستو با منگ انشاءاللہ دی اصولو کی دا ذکر کچ قسم قصص دا انبیاء دا دلائل دی او دا نمونی دی، که دا عمل چاو کن نو دا بدا سی لکه دا عادیان اوندکی و اللہ بیم دغا سی تبا کی، او که دا غوی دا عمل چاو کن دا بطوری نمونه و مثال ذکر کئی. نو پا قرآن حکیم کې دا قصص یا حلف قسم یا امثال دا دلائل دی او دا نمونی دی دا عبرت. مخ کی خلق دا دا کار کرده و طول کی نقصان کرده و انتفاع بالجنس کولو، نو اللہ پی عذاب راوستی و نیس نابود کردی دی. نو سمانا منگتوی که دا عمل تاسیو کنم دقشی بس ازادر تمیلوشی. ہاں ٹھیک دا نمونہ دا عذاب با بدلی پاغوی چی کم عذاب را غلے ہون اغا نمونہ با پدی نی شکل با دا عذاب بدلی، مخ بے بدمورکی گی نا زمکہ کی بننوزی نا، خو لیکن سزا با ورلوی. نو دا قواعد چی قرآن دا موجودہ معاشری سرا سنگا موافقت خوری او معاشره د قرآن سره څنګه موافقت خوری، او مخ کی تاریخ باندې د سړی نظری چې مخ کی خلق تباشه و د تباهی علت او اسباب سو، لکه علما د اصول ذکر کئ شراب حرام دی، نشه ده پکی علت مشترکه نشه ده پکی، مقیس علی ذکر کئ حکم حرمت. اوس دا نشه چې په کوم سیز کې راځي نو هغې ته مقیس وی، نو داسې وګڼئ لکه د اصولو دا مقدمات مخکې امتونو حالات ذکر کوي نو د هغې دې امت سره څنګه مناسبت دی. د دې وجې نه علما د دین هغوی یو خبره کوي چې جاہلیت نوی نو اسلام سڑے نہ پی جانی، جاہلیت پا دور بانی داغی پا دور دود و دستور بانی سڑے نہیں پوا نو دے پا اسلام نہ پوئی گی، زکا داد ازدادو ندی. لکا امام بخاری رحم اللہ داغی و نمونہ بززی کرکم دیر نمونی دی. جاہلیت کی نکاح ہو خو لیکن طریقه غلطه وا. یو طریقه صحیح وا درې غلطی وی. ام المؤمنین وی د بخاری کتاب النکاح کی نو سات ازور تاریخ معلوم دی او د اسلام به تاسو پیژنئ چې دا صحیح دی واغه مخکینه غلط. نو یو خبر ادا ده اسلام بسړی ال پیژنئ چې په جاهلیت باندې پوي او که د جاهلیت دور تاریخ باندې او داغه په پس منظر باندې دی نه پوي نو معلومه ده شو چې اسلامی دغه باندې نه پويږي. عمر رضی الله تعالی عنہ قول تفسیر کبیر کی سلورم جلد دریسواں واتیائم صفا تفسیر کبیر د شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یو د امام رازی دے فرق داری اغا حنبلی دا شافعی دویم تفسیر کبیر صحدہ پور امام رازی لکلے آخر ایسے شاگردان و نور خلق پورا کرے دا نو آخری حیثہ کی تعرضات ام دی بازی غلطے ام دی نو خلق داغی انتصاب کئی امام رازی تا آغا دا دین مبرا دی پاک دی لکا دی زمانہ کی داغی نمونہ و مثال فیض الباری دشاہ سیب افادات تی رحمہ اللہ رحمتن واسعا شان ورشا کشمیری اکابرین دیوبند دا خو زمن گلو ندی دا غباغ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی لگو لین یو گل ختمی گی نو پاغذی بلا گھٹے خیجی دا خو گلو ندی خو کاش که کدا اکابرین دیوبند مقام چاپی جندلے بی نو کل کل عالمانو نصح وکی گی پچا چی رد کئی نو داغی مکمل تاریخ ورتنی معلوم شوی یا ورت خبر غلط رسیدلی نو فیض الباری کی محمد ابن عبدالوحاب پبارکی لکی رحمه اللہ چه رجل بلید قمقل سڑے ہو او مسلمانان تا بے کافر ویلو دا بے ویل دا بے ویل نو چونکہ دا شاہ سیب کو ندی ویلی گا یا شاہ سیب تا غلط خبر رسیدلی ہو زمان شیخ بوید نیکانو دا قول تاویل خوکا کنا یا چا دست کرده دی غلطی شوی دا غلبت الحال کی تنو دی فضا ندی پو نا معذور دی خمونگو شاہ سیب دانه دی ویلی زکر شاہ سیب نور کتابون پا دی گوا دی دا مولانا بدر عالم میرٹی آغت جمع کرده دا شاگر جمع کولو و آغا پی بیا نظری ثانی ام ندا کرده کلی چه نظری ثانی کولا نا آغا وفات شو نا معذور دی نیک شده دی منگ آغی تا بند نوائی علماء و شان تا قتل غواری خپل خلی موافق خبر کول غواری نو فیض الباری که دا غلطی دیر زین نورم دی آغا منگ اکثر درس دا بخاری کی نشاندهی کون چه دا دا شاہ سیب قول ندی دا غلطی شوی دا نو بنده دی دام یو غٹ صفت دی حدیث دا مسلم کی رازی بنده نبا غلطی کی گی توبه بیو باسی اللہ و جب توبه قبلو دا کمال دی دا سو نقص ندی بنده کیوی دا دا دی وچه نمنظور نو امانی رحمه اللہ آغی بیا دا دی وضاحت کرده دی دارنگ لده حسین احمد مدنی رحمه اللہ کتابونا بازی چاگی آغی بانی رد کرده داولی غلط ورد رسید لیو ورسو جی کل ورد حقیقت معلوم شو نبی روجوم کرده لکه دا تبلیغ جماعت پا بارکی اول بازی اکابرینو تا صحیح حقیقت نو رسید لی داغی پی رد کرده خوچه کل ورطا پتا ہو لگی دا نو بیا اتائید کرده دا روجوی دا قوالو نکرده لکه مولانا اشرف علی رحمه اللہ یا نور اکابر نو مخالفین اغا زور قول اغا منسوخ قولی پیش کئی پا حکم دا منسوخ که خوده کنا نو اغا متروخ قول پیش کئی دا غلطی دا نو اصل وجه دا دا تفسیر کبیر کیم دا خبر شوی دا آخری سای نور لی کلی یا نور دا چی کتابو نشو کامل دا ابن عدی یا امام اوزائی رحمه اللہ امام ابو حنیفه رحم الله باندې رد کولو. خو چې کله ورته پته ولګیدا خلقو مشهور کړو چې د نسب مقابله کې قیاس کوي ناغوی پرد شروع کو. نو دا رد د دین د پاره حب فی الله ایمان دی او بغض فی الله هم څه دی؟ ایمان دی. نو دا علما معذور دي. خلق د علما په مطلب نه پوهیږي. منګه کورې کینی بازار کې او د کورکمان یو غوټی بیا مونتی وی زه فنساری ما دوایانو ټول اقسام ما سره دي. نو دا خو بې انصافي ده کنه. لږ غونده کې علم دې دی وړه خوله دې ده نو دونه لوی علما باندې څنګه تنقید کې؟ دا زمنګ د اکابرینو انصاف و. الله دې پر رحمتونه ولیږي.